محمد بن عباد بن جعفر مخزومی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مشرکین قریش تقدیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جس دن وہ جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو طے شدہ مقدار کے مطابق بنایا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6752۔